ณบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาฟังธรรมการฟังธรรมนี้ให้พากันตั้งใจคำว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังด้วยดีนั้นฟังอย่างไรคือสงบกายฟังสงบวาจาฟังสงบจิตสงบใจฟังไม่ปล่อยให้จิตใจของตนฟุ้งซ่านไปที่อื่นรวมกำลังเข้ามาภายในและในขณะเดียวกันก็ให้ถือว่าชั่วขณะที่เราฟังธรรมก็ให้เป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวจึงมีระเบียบแบบแผนธรรมเนียมมาว่าให้พากันนั่งขัดสมาธินั่งภาวนาเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจในขณะเดียวกันก็ให้รู้จักว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นขณะนี้เวลานี้ไม่ให้มีเรื่องราวในใจของเราเป็นประการใดตั้งใจให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติบูชาภาวนาเพราะว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าใจเราไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของละเอียดอ่อนถ้าใจเราไม่สงบไม่ตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็คือว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยซึมซาบเข้าในใจเพราะอะไรก็เพราะว่าใจคนเรานั้นในหัวใจมันเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความหลงความกรอดรอบหลงนี่แหละมันสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ว่าพบใดชาติใดเกิดมามันก็สร้างตั้งแต่บาปอกุศลต่างๆไว้ในจิตใจนี้เวลาภาวนาจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องชำระสะสางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นให้เป็นอารมณ์ปัจจุบันคืออารมณ์ฟังธรรมและอารมณ์ภาวนารวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในไม่ให้ไปอยู่ภายนอกอย่างธรรมดาสามัญคนทั่วไปให้ใจเข้ามาอยู่ภายในคำว่าภายในหมายถึงปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบให้รวมจิตใจเข้ามาอยู่ภายในนี้จึงมีวิธีการที่ท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทโธพุทโธในใจเพราะว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษผู้ใดละลึกเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแล้วแม้ตายไปก็ไม่ไปสู่อบายยอมไปสู่สวรรค์เทวโลกเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณพระพุทธเจ้าเป็นของดีวิเศษพระพุทธเจ้านั่นที่ได้ในได้พระนามว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วพระองค์ละกิเลสพร้อมทางวาสนาหมดสิ้นไปแล้ว ไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าผู้ใดกราบไหว้บูชาในคุณพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะพาให้จิตใจบุคคลผู้นั้นเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจก็จะได้มีความสุขความเย็นความสบายเพราะว่าตามธรรมดาใจมนุษย์ปุถุชนคนเหล่านั้นร้อนอยู่ด้วยอารมณ์กิเลสเมื่อมันโกรธให้ผู้ใดจิตมันก็วิ่งไปตามกระแสความโกรธนั้นเมื่อโลภจิตเกิดขึ้นในใจมันก็หลงไหลไปในความอยากความดิ้นรนเมื่อความหลงเกิดขึ้นจิตใจอันนี้มันก็มีแต่ความเมาความหลงความไม่รู้คือไม่รู้อยู่มันรู้ไปรู้ออกไปภายนอกหลงออกไปภายนอกไม่มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในการที่คนเรามาเกิดในโลกเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยความแก่ความชราเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มไปด้วยความรอวันตายอยู่ด้วยกันทุกคนทุกคนที่เกิดมานี้ท่านว่าอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นั่งเป็นทุกข์ในเวลานั่งถ้าเราไม่ภาวนาจิตใจไม่สงบก็มาเห็นว่าการนั่งสบายนอนสบายยืนสบายเดินไปมาที่ไหนสบายแท้ที่จริงแล้วในอิริยาบถทั้งสี่นี่แหละไม่มีที่ไหนสบายถ้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะไม่เห็นความอันเกิดขึ้นในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนนี่แต่ถ้าเราอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานเกินควรมันแสดงออกมาให้เห็นอย่างว่านั่งจะนั่งแบบไหนก็ตามถ้าเรานั่งทีแรกมันก็สบายนานเข้านั่งนั่นแหละมันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาเมื่อยชาเกิดขึ้นในอิริยาบถนั่งนั้นถ้ากลองให้ดีนั่งมันก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์ในเวลายืนเดินไปมาที่ไหนความทุกข์มันก็มีอยู่อย่างนี้แน่นอนก็เถอะนอนที่แรกก็สบายแต่ว่าเราลองนอนลงไปไม่พลิกแพงไปมาที่ไหนอีกไม่นานในเวลานอนนั่นแหละมันก็เกิดเป็นไฟร้อนในร่างกายขึ้นมา ด้วยเหตุนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์จึงทรงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วทุกอย่างมันจะต้องบังเกิดให้ปรากฏการให้เราทุกคนได้รู้ได้เห็นเมื่อเกิดมาทีแรกเราก็เข้าใจว่าเราจะไม่แก่ไม่ชราคงจะเป็นเด็กเป็นเล็ก เพลิดเพลินสนุกสนานไปตามธรรมดาโลกอย่างเดียวแต่ที่ไหนได้ธรรมดารูปขันธ์ร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าตัวเราตัวเขาไม่ว่าเพศหญิงเพศชายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเล่าร้อนเราอยู่ทุกวันนี้ก็เลี้ยงดูรักษาปฏิบัติรักษาอยู่ตลอดเวลาได้เวลาดื่มอาหารก็ต้องบริโภคอาหารถ้าไม่บริโภคอาหารก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เวลาดื่มน้ำถ้าไม่ได้ดื่มก็เป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาได้เวลานอนถ้าไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาเนี่ยแหละร่างกายสังขารเราอย่าไปมองเห็นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของมั่นคงถาวรแท้ที่จริงแล้วชราพยาธิมรณะนั้น มันคอยเบียดเบียนอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาไม่รู้ว่ามันจะเอาถึงความแตกความทำลายความตายมาถึงให้เมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้เพื่อจะรู้ได้มันก็ตายไปเสียแล้วอย่างเรารู้ว่าคนโน้นตายไปคนนี้ตายไปมารู้เมื่อมันตายไปแล้วก่อนที่มันยังไม่ตายเนี่ยใครรู้ล่วงหน้าไม่มีใครรู้ด้วยเหตุในพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์จึงเตือนพุทธสาวกในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นว่าสาวกทั้งหลายอย่าพากันประมาทความประมาทอันหนึ่งที่คนเราไม่ค่อยนึกไม่ค่อยเจริญก็คือว่ามาสำคัญผิดคิดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่คงไม่ตายง่ายๆหรือกำลังวังชาเรายังดีอยู่คงไม่ตายง่ายๆอายุของเราเท่านั้นเท่านี้คงจะไม่เป็นอะไรอันนี้แหละเป็นความประมาทมัวเมาที่คนเราไม่ค่อยนึกพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์เตือนพุทธสาวกในสมัยครั้งพุทธกาลว่าอันมรณะภัยคือความตายนี้แม้ใจหนึ่งมันคิดว่าจะไม่ตายง่ายๆก็ตามแต่พระองค์ก็เตือนว่าอันมรณะภัยคือความตายนี้ให้นึกให้เจริญอยู่ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าผู้ใดหลงลืมไม่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลนั้นไม่ว่านักบวชนักบ้านคฤหัสถ์และบรรพชิตชื่อว่าเป็นผู้ประมาทประมาทมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปว่าเรายังไม่แก่ไม่ชราและยังไม่ตายง่ายๆเมื่อความตายความเจ็บมาถึงเข้าแล้วเราบอกได้ว่าฟังหรือเราห้ามได้ที่ไหนถ้าเราไม่นึกไม่เจริญไว้ก่อนไม่พิจารณาให้มันแจ่มแจ้งภายในจิตใจของเราก่อนแล้วจิตใจเราจะวุ่นวายเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงเข้าด้วยเหตุนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ไว้ก่อนแล้วว่ายังไงเสียก็ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ส่วนพระองค์เมื่อเตือนพุทธสาวกแล้วก็ย่อมกำชับว่าเราตถาคตนั้นแม้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสพร้อมทางวาสนาแล้วก็ตามแต่มรณะภัยคือความตายนี้เราไม่ได้หลงลืมเลยเรานึกได้เจริญได้ภาวนาไว้อยู่เสมอขณะที่ลมเข้าไปพระองค์ก็เตือนจิตใจของพระองค์ได้ว่าความตายนั้นเวลาลมหายใจเข้าไปก็ตายได้ลมหายใจออกมาก็ตายได้นั่งอยู่ดีๆว่าสบายก็ตายได้ยืนอยู่ดีๆว่าสบายก็ตายได้เดินไปดีๆว่าสบายก็ตายได้ใครจะไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ตามมรณะภัยคือความตายนี่ไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ยกเว้นว่าคนนั้นเป็นคนดีคนชั่วเป็นผู้วิเศษไม่วิเศษประการใดก็ตามชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะภัยคือความตายไม่ยกเว้นแม่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ก็อยู่ในโลกมนุษย์ได้แค่80ปีบริบูรณ์เมื่อถึง80ปีบริบูรณ์แล้ว ก็เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นอย่างว่านั่นแหละแต่มันพ้นในจิตใจของพระองค์จิตใจของพระองค์เลิกละความโกรธเลิกละความโลภเลิกละความหลงตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิกิเลส1,500ตัณหา108พระพุทธเจ้าเลิกละตัดได้หมดละได้หมดในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจประการใดพระองค์เสียสละให้พยามัจจุราชคือความตายก็มาเอาสาลีละร่างกายของพระองค์ไปแต่จะมาเอาจิตใจของพระองค์ไปไม่ได้จิตใจของพระองค์ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาชำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดหมดแล้วพยามารเอาไปไม่ได้พยามัจจุราชจะเอาไปบังคับบัญชาแต่ก่อนๆนั้นอย่างก่อนๆไม่มีพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้มีอิสระธรรมมีธรรมอยู่ภายในเหนือโลกเหนือธรรมไม่มีสิ่งใดจะมาบังคับบัญชาจิตใจของพระองค์ให้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจต่อไปอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะมารชนะกิเลสชนะ4 ทิศ8 ทิศ10 ทิศไม่มีสิ่งใดที่จะมาครอบงำจิตใจของพระองค์ได้เราท่านทั้งหลายที่ยังอยู่ในโลกยังมีชีวิตจิตใจอยู่นี่แหละจึงเป็นโอกาสอันดีแม้จิตใจเราจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานก็ตามการรักษาศีลการไหว้พระสวดมนต์การนั่งกรรมฐานภาวนาการบริกรรมทำใจให้สงบอันนี้เป็นกิจที่ทุกดวงใจทุกคนจะต้องประกอบกระทำอย่าคิดว่าทำชั่วระยะหนึ่งระยะใดการปฏิบัติภาวนานั้นต้องตั้งใจไว้ให้สูงส่งตราบใดที่เรายังมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกนี้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะภาวนาบทใดข้อใดก็ตามตั้งใจภาวนาให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกในร่างกายตัวตนเราทุกคนให้ดีหายใจเข้าไปแล้วก็ต้องหายใจออกมาหายใจออกมาแล้วก็ต้องสูดลมหายใจเข้าไปอยู่อย่างนี้วันตลอดวันคืนตลอดคืนแม่นอนหลับมันก็หายใจอยู่อย่างนี้ชีวิตชีวาของเราท่านทั้งหลายจึงเป็นมาโดยลำดับถ้าหากว่าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ได้ชื่อว่าทำอะไรไม่ได้ที่เราฟังธรรมได้ยินเสียงภาวนาพุทโธในใจได้ยินอยู่ในพุทโธในใจนั่นและคือว่าจิตใจใจมนุษย์คนเรานั้นไม่ใช่ตัวรูปร่างกายที่ว่าขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเราเป็นหญิงเราเป็นชายอันนี้มันเป็นเพียงรูปประขันหรือว่าโครงร่างของมนุษย์ส่วนจิตใจนั้นไม่ใช่รูปร่างอันนี้เรือนร่างนี้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตคำว่าจิตนั้นเป็นธาตุนามธรรมเมื่อท่านจัดในขันห้ารูปหมายถึงตัวนี่แหละที่เรียกว่าหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อนามหมายถึงจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อย่นย่อเข้ามาให้สั้นก็ได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้เองเราฟังธรรมได้ยินเสียงรับรู้ภายในด้วยจิตใจผู้รู้นั่นเอง นี่แหละคือว่าดวงใจและในใจในดวงใจนี่แหละมีใจหนึ่งท่านให้ชื่อว่าใจสังขารเมื่อรับรู้อะไรแล้วก็ปรุงไปแต่งไปคิดนึกไปตามกิเลสตัณหามานะทิฏฐิวนวายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกอันนี้ท่านว่าสังขารมานกิเลสมานก็ว่าขันธมานก็ว่าท่านไม่ให้ตามไปโน้นให้ทวนกระแสเข้ามาโดยเฉพาะให้เข้าใจว่าในขณะใจเราคิดไปคิดไปไหนก็ตามใกล้ไกลในนอกใครเป็นผู้รู้อยู่ภายในนั้นว่าจิตเราคิดไปแล้วก็จิตเราคิดมาจิตเราสบายจิตเราไม่สบายเรานี่ใครเป็นผู้รู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่มันไม่ได้ไปที่ไหนนับตั้งแต่เรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่จนคลอดออกมาจนเกิดมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับตั้งแต่ทารกตัวน้อยนิดเดียวจนกระทั่งบัดนี้ดวงจิตดวงใจดวงที่ว่ารู้อยู่มีความรู้อยู่นี้มีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจของเราทุกคนไม่ต้องไปหาถ้าเกิดไปหาขึ้นมาก็ไม่มีเพราะว่าจิตเป็นตัณหาจิตมันหาไปมันก็ไม่เห็นถ้าจิตใจดวงนี้แหละมาภาวนาพุทโธอยู่ในใจหรือภาวนามรณะกรรมฐานอยู่ในดวงจิตดวงใจไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตมีอยู่ตลอดกาลแม้รูปร่างกายนี้แตกตายไปแล้วจิตอันนี้มันก็มีอยู่หรือเราเคยเกิดเคยตายมาในโลกนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ตามที่เกิดตายมันเป็นเรื่องของรูปประขันตัวร่างกายนั้นมันแตกมันตายไปแต่จิตใจดวงนี้มันไม่ได้แตกมันไม่ได้ตายสุดแท้แต่ว่าดีชั่วบุญบาปตัวกระทำอยู่ในจิตในใจเป็นอย่างไรเมื่อรูปแตกนามดับไปมันก็จิตดวงนี้แหละมันไปเกิดดีก็มีเกิดชั่วก็มีทุกข์ก็มีสุขก็มีเพราะจิตนี้ทำกรรมไว้วิบากของกรรมมันก็ให้ผลเป็นไปอย่างนั้นในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจจะได้เร่งรีบภาวนาสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นคือทำอย่างไรใจเราจะตั้งมั่นสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่หลงไหลไปตามกระแสของกิเลสอันนี้แหละเป็นหลักปฏิบัติเมื่อเราจับหลักนี้ตั้งลงไปในจิตใจอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ได้จิตใจก็จะตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจะอยู่ที่นี่ไปที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องของรูปประขันไปรูปประขันนั่งรูปประขันยืนรูปประขันเดินไปมานั่งนอนตามธรรมดาของรูปประขันส่วนใจนี้กายจะทำอะไรก็ตามอยู่แบบไหนก็ตามจิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่นี่แหละสำคัญเราจะต้องรวมกำลังจิตใจดวงนี้ให้มาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจย่นย่อเข้ามาว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าก็ให้มาไว้ในใจใจผู้รู้เราอยู่ที่ไหนในเวลานี้เรา ราฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ที่ไหนก็รวมใจเข้าไปที่นั้นมาดูมารู้อยู่ในตัวในใจอันนี้ให้ได้ถ้าไม่รวมไม่มาอยู่ที่นี่แล้วจิตก็ได้ชื่อว่ามัวเมาลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสคิดเอาอารมณ์อดีตมาเป็นอาจมาเป็นจิตเป็นใจคิดเอาอารมณ์อนาคตมาเป็นจิตเป็นใจมาหลงมายึดมาถืออยู่ไม่รู้จักปล่อยวางเรื่องราวต่างๆออกไปเมื่อจิตไม่รู้จักปล่อยวางในจิตในใจของตัวเองมันก็ยุ่งตลอดเวลานั่งก็คอยไปยุ่งกับเรื่องภายนอกคอยไปยึดไปถือไม่รู้จักปล่อยวางคือไม่มองเห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ไม่มองเห็นมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตัวแม้จะเห็นคนอื่นตายต่อหน้าต่อตาก็ตามมันก็ไปเห็นว่าโน่นคนโน่นเขาตายไปเพราะมีเหตุการณ์แห่งความตายเขาก็ตายไปแต่ตัวเราไม่ตายคือไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้ทวนกระแสจิตใจของตัวเข้ามาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตักเตือนพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลว่าเห็นคนเกิดก็ให้น้อมเข้ามาว่าเมื่อเราเกิดย่อมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างนี้ลำบากอย่างนี้เห็นคนแก่คนชราก็เตือนใจของเราเมื่อเราแก่เราชราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นและต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาอย่างนี้เมื่อได้เห็นคนเจ็บไข้ได้พยาธิไม่ว่าจะเจ็บไข้อะไรก็ตามก็เรียกเอามาเตือนตนเตือนจิตนี่แหละเอามาบอกมาสอนจิตของเราไม่ใช่เอาไปสอนจิตคนอื่นจิตคนอื่นเป็นเรื่องของเขาจิตของเราเป็นเรื่องของเราเราจะต้องเอามาสอนความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเมื่อมันเกิดความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วนั่งให้สบายอย่างไรมันก็ไม่สบายนอนให้มันสบายขนาดไหนมันก็ไม่สบายยืนให้มันสบายมันก็ไม่สบายความเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงว่ามันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์จริงๆแล้วมันก็มีโยในตัวตนสัตว์บุคคลไม่เลือกว่าใครๆแล้วก็ไม่มีที่หลบหลีกด้วยจะไปหลบที่ไหนหลบไม่ได้ถ้าเกิดตั้งขึ้นมาแล้วความแก่ความชราไม่มีหลบหลีกจะต้องผ่านอยู่อย่างนั้นแหละโดยเฉพาะความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ถ้าเราไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆนั้นมักจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครปรารถนาอยากได้แต่ถึงขนาดก็ตามถ้ามันถึงเวลาจะเจ็บแล้วมันต้องเจ็บเพราะว่ารูปขันธ์ร่างกายตัวตนคนเหล่านี้มันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์มีตาก็ต้องมีเวลาเจ็บตามีหูก็ต้องเวลามีเวลาเจ็บหูได้มีจมูกก็ต้องมีเวลาเจ็บในจมูกมีปากมีลิ้นมีเขี้ยวมีฟันก็จะต้องมีเวลาเจ็บปวดทุกขเวทนาเมื่อโรคชนิดนั้นมันได้ระยะการเวลามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นจิตเราต้องมีสติเอามาเตือนจิตของเราให้ได้ทุกเวลาอย่าเพียงแต่ว่าจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้มันเจ็บอย่างเดียวจะให้หายอย่างเดียวโรคบางอย่างนั้นมันไม่หายเป็นขึ้นมาแล้วเอาถึงตายก็ได้ โรคบางอย่างนั้นกินยาหายโรคบางอย่างจะกินยาไม่กินยามันก็หายหน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องนำมาเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมาบอกมาสอนตัวเองจนจิตใจนี่มีสติระลึกได้อยู่ทุกเวลาจนเป็นสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมจนเป็นมหาสติเรียกว่าสติใหญ่นั่งก็ไม่หลงยืนก็ไม่หลงเดินไปมาที่ไหนก็ไม่หลงแม้นอนหลับตื่นขึ้นมาก็ไม่หลงเรียกว่าเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นมหาปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขารไม่เป็นคนประมาทมัวเมามีอินทรีย์สังวรมีจิตใจตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติเป็นจิตใจอันไม่งอนแงนคลอนแคลนตั้งใจนึกเจริญอยู่เสมอพระพุทธองค์แม้ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธองค์ที่เรานึกถึงอยู่พุทโธพระพุทธเจ้าไม่ให้มันหลงลืมในจิตใจนี้นั่งเราก็นั่งกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าอยู่นอนก็กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าอยู่ยืนอยู่ก็กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าอยู่เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือไปเนื้อไปใต้ไปไหนก็ตามในจิตใจของเราเรียกว่าโยในพุทโธคุณพระพุทธเจ้ารำลึกโยในตัวในใจทุกเวลาไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทผู้เจริญอยู่นึกอยู่เตือนจิตใจนี้อยู่ใจดวงนี้ก็จะมีสติขึ้นมาสมาธิจิตตั้งมั่นก็จะเกิดมีขึ้นในจิตใจนั่นเพราะว่าเป็นจิตใจไม่ประมาทคนเราเมื่อไม่ประมาทก็เป็นไปเพื่อความเจริญถ้าความประมาทมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปโยในจิตใจนั่นแหละก็มีแต่ความมืดความหลงความไม่รู้ความไม่ตั้งใจทำชั่วได้แต่ทำดีไม่ได้พูดชั่วได้แต่พูดดีไม่ได้คิดชั่วได้แต่คิดดีไม่ได้คิดเจริญภาวนาพุทโธในใจคิดไม่ได้แต่คิดไปในความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นคิดได้เจริญได้นี่คือว่าจิตหลงจิตที่มีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในตัวในใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้เลิกให้ละออกไปสิ่งใดที่มันเป็นอดีตการล่วงไปแล้วหมดไปแล้วก็ไม่ต้องไปเอามาคิดมานึกในจิตใจนี่ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้ให้ได้สิ่งใดที่ยังไม่มาถึงอนาคตการข้างหน้าจะดีก็ตามมันยังอยู่ข้างหน้าจะชั่วอย่างไรก็ตามมันยังอยู่ข้างหน้าปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เรารีบเจริญรีบภาวนาจะนึกจะเจริญพิจารณาธรรมกรรมฐานข้อใดสิ่งใดก็ให้เอาลงสู่หลักปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ให้ได้เมื่อเราตั้งใจทำอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่ท้อถอยมีความเพียรปักมั่นลงไปในหัวใจคนอื่นผู้อื่นไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่เป็นไรขอให้ใจของเราดวงเดียวเท่านี้แหละปักหลักลุกสู้ทีเดียวตั้งใจลงไปในจิตใจนี้ให้มันมั่นคงหนักแน่นอย่าเป็นคนใจเบาจงเป็นคนมีน้ำใจหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินใครจะดุด่าว่าร้ายป้ายสีก็เป็นเรื่องของเขา จิตเราอย่าได้ไปยึดเอาถือเอาใครจะมายกย่องสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าวิเศษอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ให้หลงไปให้มีภาวนาลูกเดียวให้มีใจแน่วแน่มั่นคงอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในจิตใจของเราเท่านี้นี่แหละทางที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาถ้าใครมัวไปแวะไปคล้องไปติดไปยึดไปถืออย่างโน้นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลเวลาไม่ทำจิตใจของตนให้สงบระงับไม่ตั้งมั่นลงไปในหัวใจเมื่อใจขณะนี้เวลานี้ไม่มั่นคงไม่หนักแน่นในธรรมปฏิบัติใจก็มัวเมาอยู่อย่างนั้นเองลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่กิเลสอันใดที่มันมีอยู่ในใจก็มีแต่สร้างเสริมให้มันมากขึ้นคือว่าผู้ไม่ภาวนาไม่ภาวนาละกิเลสก็มีแต่เพิ่มกิเลสขึ้นมาถ้าผู้ใดภาวนาละกิเลสนั่งก็ละกิเลสยืนก็ละกิเลสเดินไปมาที่ไหนก็สังวรระวังไม่ให้จิตมันพลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสเตือนจิตของเราอยู่ทุกเวลาอะไรอะไรมันก็เตือนได้ทางนั้นแหละถ้าหาว่าคนตั้งใจผู้ตั้งใจผู้ตั้งใจแล้วอะไรก็เป็นธรรมะธรรมโมเตือนจิตเตือนใจทั้งนั้นเพราะว่าในโลกนี้มันแสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเต็มโลกในโลกเรามันมีอะไรมั่นคงถาวรยั่งยืนไม่มีเลยทุกคนที่เกิดมามันแสดงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครที่เรียกว่าอยู่ดีสบายทุกคนท่านว่าเป็นคนแก่อยู่ทุกเวลาแต่เราไม่ได้คิดอ่านเข้าใจว่าโน้นคนแก่ชราห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีโน้นเป็นคนแก่คนชราตัวเราไม่ใช่คนแก่คนชราคือมันยังมองไม่เห็นในธรรมะปฏิบัติถ้าหากว่ามองเห็นในธรรมะปฏิบัติแล้วมันแก่ไปทุกเวลาไม่ได้มีเวลาใดนิ่งอยู่เลยความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ทุกเวลาแต่ที่เราเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันเป็นความประมาทความจริงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอยู่ตลอดต่างแต่ว่ามันไม่รุนแรงมันยังไม่ถึงขั้นรุนแรงก็เข้าใจว่าเราไม่เจ็บแท้ที่จริงมันเจ็บอยู่ตลอดเวลาเหมือนอิริยาบถทั้งสี่นั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนลองดูหรอมันทุกข์เจ็บอยู่ตลอดกาลมันเจ็บได้มันก็แก่ได้มันแก่ได้มันก็เจ็บได้มันเจ็บได้มันก็ตายได้แต่จิตประมาทมัวเมานะมันคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราไม่แก่ไม่ชราจึงได้เกิดความประมาทมัวเมาขณะนี้เวลานี้สมควรแล้วที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าให้จิตใจของเราเกิดความประมาทมัวเมาอันความประมาทมัวเมานั้นได้แก่อะไรผู้ที่มาสำคัญผิดคิดว่าเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังไม่แก่ไม่ชรายังไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนี่แหละเป็นความประมาทมัวเมาอันหนึ่งและความประมาทมัวเมาอีกอย่างหนึ่งก็มักจะไม่ได้คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเราอยู่ดีสบายไม่เป็นไรทั้งที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวคนเรามันมีอยู่ตลอดเวลาแต่มันยังไม่รุนแรงเท่านั้นเองแต่นี้อันความตายเราก็มักจะไปเห็นว่าโน่นคนหมดลมหายใจหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ถึงซึ่งความตาย แล้วก็โน่นเขาตายแต่เราไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นความประมาทมัวเมาเราต้องกรองให้เห็นอันความตายนั้นภายในก็ให้เห็นภายนอกก็ให้เห็นภายนอกที่เห็นเราจะต้องนึกว่าตัวเราได้มาจากที่ไหนได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าบิดามารดาผู้บังเกิดเก้านั้นบางคนก็ตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วแม่ตายไปแล้วบางคนก็ตายแต่พ่อยังแม่ตายแต่แม่ยังพ่อถ้าตามเข้าไปอีกว่าพ่อแม่เขาได้มาจากไหนก็ได้มาจากปู่ย่าตาทวดของเรานั่นเองแล้วปู่ย่าตาทวดเขาไปไหนเขาก็ตายขยับคืนไปหลังเท่าไรเท่าไรก็ตายทั้งนั้นไม่มีเหลือก็ยังเหลืออยู่แต่พวกเราที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่เท่านั้นถึงกระนั้นมันก็ตายไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันตายอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้แหละให้จิตใจเรารู้สึกสำนึกอยู่ตลอดกาลว่าเมื่อความเจ็บเมื่อความแก่เมื่อความไข้ความตายภายนอกมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใดจิตเราจะไม่ประมาทจะภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจของเราจะไม่ให้มีใจของเราจะให้มีความสุขมีความเย็นมีความสบายอยู่ในตัวในใจตลอดตั้งใจรีบเร่งตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาจะโยขั้นสมมุติใดก็ตามไม่ให้ประมาทในขั้นนั้นเตือนจิตเตือนใจอยู่ภายในว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความชราหนีไม่พ้นกรองให้มันเห็นกรองให้เห็นทุกลมหายใจจิตก็จะเกิดความมีสติขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องมีมันมีมาแล้วรอดล้มรอดตายมาด้วยกันทุกคนก็มีเราจะว่าไม่มีได้อย่างไรทีนี้คนอื่นตายก็เราก็ว่าคนอื่นเขาตายตัวเรายังไม่ตายไม่ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนมีไม่คนอายุเป็นพันปีสองพันปีในโลกมันไม่มีก็เมื่อไม่มีมันก็ตายนั่นเองเมื่อเขาตายได้ตัวเราก็จะเอาไปไว้ที่ไหนเหตุนั้นไม่ควรประมาทมัวเมาผู้ใดไม่ประมาทมัวเมาผู้นั้นจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธในใจได้ทุกลมหายใจเข้าออกผู้นั้นจะมีสติมีสมาธิมีปัญญานั่งก็ภาวนาอยู่ได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาได้เพราะจิตใจนั้นเป็นผู้ตั้งขึ้นมาได้แล้วเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวตักเตือนเราท่านทั้งหลายนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้